और एक और चीज तुम्हें देगा जो तुम्हें पसंद है और वो है अल्लाह की तरफ से मदद और एक ऐसी फतह जो अनकरीब हासिल होगी और ऐ पैगंबर ईमान वालों को इस बात की खुशखबरी सुना दो।